obišao sam pola grada, noć je počela da pada, svoju dragu da pronađem ja. Bila mi je Bogom dana, sjajni biser okeana, ali ipak s drugim otišla. Vratit će se znam kad tada, još u meni tinja nada, sve će biti kao nekada. A u međuvremenu, naći ću joj zamenu, druga će poludati na mom ramenu. Zagrlit ću drugove, pevat ćemo do zore, da mi život ne prođe, dok ti ne dođe. Da li volim ko i tada, ili još možda više sada, ni sad ne znam šta osjećam ja. Bila mi je Bogom dana, sjajni bi se okeana, ali ipak s drugim otišla. Vratit će se znam kad tada, još u meni tinja nada, sve će biti kao nekada. Zamenu, druga će poludeti na mom ramenu. Zagrlit ću drugove, pevat ćemo do zore, da mi život ne prođe, dok ti ne dođe. Na mom ramenu zagrlit ću drugove, pevat ćemo do zore, da mi život ne prođe, dok mi ne dođe. A u međuvremenu naći ću joj zamenu, druga će poludeti na mom ramenu. Zagrlit ću drugove, pevat ćemo do zore, da mi život ne prođe, dok mi ne